Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji. Szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 listopada, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut dla działaczy Greenpeace, którzy dwa dni spędzili na chłodni kominowej elektrowni Bełchatów. Ponad 30 tysięcy mniej Polaków na Wyspach Brytyjskich. Na stołecznym Brudnie pożegnano Andrzeja Gmitruka, trenera boksu i selekcjonera. Aktywiści z Greenpeace, którzy spędzili poniedziałek i wtorek na 180-metrowej chłodni kominowej elektrowni Bełchatów, usłyszeli zarzut naruszenia miru domowego. Trwa dochodzenie, jak dostali się na teren bełchatowskiej elektrowni. O szczegółach Monika Gosławska. Elektrownia Bełchatów to jeden ze strategicznych obiektów w kraju. Jak aktywiści dostali się na jej teren, to bada policja, mówi jej rzeczniczka Ewelina Maciejewska. Dochodzenie nie zostało zakończone jeszcze. Cały czas ten materiał dowodowy jest zbierany. Paweł Szypulski z Greenpeace, który z dołu obserwował akcję, twierdzi, że była ona bardzo dobrze przygotowana. Aktywiści byli gotowi do podjęcia działania w ochronie klimatu. Wiedzieli, że żeby ten ich apel wybrzmiał bardzo mocno, ten akt musi być naprawdę mocny i muszą pozostać tutaj dłużej, żeby na pewno do polityków, do mediów, do nas wszystkich dotarł ten sygnał. Pojawiają się informacje, że siłą wtargnęliście do elektrowni Bełchatów. Żadnej siły nie użyliśmy. Na tym Grzegorz Broniatowski, który na górze spędził półtorej doby, ucina temat. Podobnie jak inni aktywiści, którzy mówią, że nie to było w ich akcji najważniejsze. Według nieoficjalnych informacji prawdopodobnie przekroczyli elektrownianą bramę samochodem, podszywając się pod jedną z lokalnych firm. Czy tak było, wkrótce wykaże policyjne dochodzenie. Monika Gosławska, Radio Łódź. Spółka PGE Górnictwo Energetyka Konwencjonalna, która zarządza kopalnią i elektrownią Bełchatowie, od chwili rozpoczęcia protestu nie zajęła stanowiska w jego sprawie. Liczba Polaków na Wyspach Brytyjskich spadła od zeszłego roku o 36 tysięcy. Tak wynika z danych Narodowego Biura Statystycznego. To największy spadek od 2004 roku, kiedy to brytyjski rynek pracy otworzył się po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Zdaniem części obserwatorów główną przyczyną jest atmosfera wokół Brexitu, choć autorzy przestrzegają, że motywacje są różne i nie można wskazać tylko na jeden czynnik. Pan Krzysztof deklaruje, że do powrotu zachęca go nie tyle Brexit, co stopniowa poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce. Trochę było jeszcze inaczej w Polsce, jak się pracowało za 5 zł za godzinę. Z tego co słyszę, to już jest lepiej. Jeżeli coś się umie, no można przybierać w rynku pracy. Pani Aleksandra mówi z kolei, że nie myśli o powrocie, a w sprawie Brexitu jest ostrożną optymistką. Jest dobrze w miejscu, gdzie w tej chwili jestem. Jestem zadowolona z tego, co osiągnęłam. Poczekam na to, co Brexit przyniesie, ale jakoś się tym aż tak zbytnio nie przejmuję. W czerwcu na Wyspach mieszkało około 985 tysięcy Polaków, w czasie gdy w grudniu roku zeszłego było ich około 1 021 000. Trądzik dotyczy 9 na 10 osób w wieku dorastania, jest najczęstszą chorobą skóry. Profesor Jacek Szepietowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mówi, że trądzik to nie tylko dolegliwość kosmetyczna. Trądzik jest poważną chorobą, jest najczęstszą dermatozą, dotyczy ponad 90% osób w wieku dorastającym. Jak Państwo popatrzą, to popatrzcie Państwo także na dane literaturowe, ile mężczyzn z trądzikiem popełnia samobójstwo i jakie są dane odnoszące się do tej dermatozy, która może być także ciężka. Szczególnie ciężkim schorzeniem jest tak zwany trądzik odwrócony, przewlekła i nawracająca choroba autoimmunologiczna skóry. Występuje u 1% populacji. Często jest źle diagnozowana i źle leczona. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne zabiega o stworzenie programu lekowego z wykorzystaniem najnowszych i skutecznych farmaceutyków. Na stołecznym Brudnie pożegnano Andrzeja Gmitruka, trenera boksu i selekcjonera, także komentatora sportowego. Mszę pogrzebową odprawiono w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i parafii świętego Wincentego. W homilii zaprzyjaźniony z rodziną ksiądz Edward Białogłowski wyliczał jego zasługi. Gromadzimy się na tej mszy świętej pogrzebowej, na tej gali, którą Chrystus dla Ciebie, drogi Andrzeju, tutaj tak nagle zwołał. Chcemy dziękować Jezusowi za to, że dał nam człowieka wielkiego serca. Ty, Jezu, wiesz tylko, ilu młodych ludzi przyprowadził do Ciebie, dając im nadzieję na lepsze życie, dając im sens, wlewając odwagę do bycia dobrym człowiekiem. Andrzej Gmitruk zmarł 20 listopada w czasie pożaru w swoim domu w Hipolitowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Adam Malecki. I dobra informacja na początek. Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała 105-78 Holandię. Było to spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata, a Polacy dzięki zwycięstwu zbliżyli się do awansu. Wygrali piąty mecz, w grupie zajmują trzecie miejsce, premiowane awansem na koszykarski mundial. Kolejny mecz w niedzielę z Włochami w Gdańsku. Pozostając w temacie koszykarskim, dobry występ polskich drużyn w Eurocupie. Koszykarki Wisły Kampa Kraków pokonały w Rosji Inwiente Kursk i są liderem grupy. Podobnie jak Energa Toruń, która rozprawiła się z MBA Moskwa. W polskim starciu Enea Gorzów Wielkopolski wygrała 3 punktami z Artego Bydgoszcz. W klubowych Mistrzostwach Świata siatkarze Asseco Resovi przegrali 0-3 z Trentino Volley. Rzeszowianie mimo porażki awansują do półfinału i to jest pocieszenie po dzisiejszej porażce, przekonuje Marcin Możdżonek. Zespół Trento zdecydował się z wyjściowej szóstki wymienić tylko jedną osobę, my praktycznie wszystkich, poza Lukiem Perym. I walczyliśmy z nimi jak równy z równym, co jest dobrą oznaką przed zbliżającym się półfinałem Civitanową, z faworytem do wygrania złotego medalu. Resovia zagra z Kuciny Lubę Civitanowa, a w drugim półfinale Fakiel Nowy Urengoi z Trentino. To już wszystko w Częstochowie. Źle się dzieje siatkarskim Szczecinie, za to stocznie dopadły problemy finansowe i drużyna posypała się. Kolejni zawodnicy z Bartoszem Kurkiem na czele rozwiązali kontrakty. Nie dziwi więc to, że dzisiaj spotkanie ligowe z Treflem Gdańsk stocznia przegrała 0-3 i nie wiadomo, czy na kolejny mecz będzie miał kto pojechać. W Lidze Europy, tej piłkarskiej, niepokonany pozostaje Arsenal Londyn. Dziś kanonierzy przypieczętowali awans, pokonując w Kijowie 3-0 Worską Połtawę. Wygrała także Chelsea 4-0 z Paokiem. The Blues też już mogą myśleć o grze w Europie na wiosnę. Pokaz siły Sportingu Lizbona 6-1 z Karabachem Agdam. Całe spotkanie w drużynie z Azerbejdżanu Jakuba Rzeźniczaka. No i można tylko współczuć. Duży krok w stronę awansu Milanu. Rossoneri, choć przegrywali, pokonali 5-2 Luksemburczyków z Didelange. Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w składzie wygrało ze Staną i może świętować podobnie jak Zenit Sankt Petersburg. A w Madrycie na stadionie Santiago Bernabeu zostanie rozegrane spotkanie rewanżowe o Copa Libertadores pomiędzy Boca Juniors i River Plate. W pierwszym meczu było 2-2. Rewanżu w Argentynie nie udało się rozegrać z powodu zamieszek kibiców. Tym razem mecz odbędzie się 9 grudnia. Dużo dobrego wniósł do życia wielu osób. Moje życie na pewno też bardzo dużo dobrego. Od minus 10 stopni w województwach wschodnich, około minus 6 w centrum, minus 1 stopień na zachodzie, plus 2 stopnie na zachodnim wybrzeżu, na krańcach północno-zachodnich i zachodnich. Nad ranem słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, możliwe też marznące opady. Piątek słoneczny, choć więcej chmur będzie na zachodzie, tam najcieplej 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Thank you. Kiedy przy kolacji bronisz niedorzecznych racji, żal za głupstwem topiąc w wodzie, giną ludzie. W przecudownych starych miastach strach w codzienny pejzaż wrasta, śniąc o ocalenia cudzie, giną ludzie. W wioskach, których wcale nie ma, bo śmierć przez nie przeszła nie ma, wierząc swej nadziei złudzie, giną ludzie. Giną ludzie, gdy głosujesz za spokojem i próbujesz bunt sumienia zbyć doktryną, obcy giną. W chwili, gdy rozrywki żądasz, w telewizji mecz oglądasz lub się pławisz w słodkiej nudzie, giną ludzie. Oto nowa jest idea, jeszcze ludzkość nie zginęła, chociaż w kainowym trudzie giną ludzie. Wielbiąc każde przykazanie, zapis świętych praw w Koranie, Ewangelii i Talmudzie, giną ludzie. Wśród wyznawców każdej wiary są mordercy i ofiary. Twe milczenie wskaże teraz, kogo wspierasz. Nagranie koncertowe, ale nie z najnowszej płyty Mirosława Czyżykiewicza, tylko z jubileuszowego koncertu Gitarą i Piórem, który odbył się oczywiście w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a najnowsza płyta, jak Państwo wiedzą, nagrana w duecie z Witkiem Cisło, no jest już dostępna i z tej okazji odbędzie się koncert w Warszawie w Hybrydach w najbliższy wtorek. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to mam dla Państwa 5 dwuosobowych zaproszeń, które rozdam pod adresem gip@polskieradio.pl. A teraz przenosimy się do teatru. Jak Rysiu wejdzie, to oczywiście liczymy na stosowną reakcję publiczności. Owacje wyrażane kończynami oraz paszczą. Kurwa, masz trenę. To Szczecin, Teatr Kana. Trwają przygotowania do tajnego benefisu. No za chwileczkę ma się pojawić beneficjent. Parkują, parkują. Na razie parkują, ale się zbliżają. Za chwileczkę wejdą. No i po chwili oczekiwania przeciemnione światła. Tak, już za chwilę rozlegną się oklaski. Oklaski trwały około 2 minut. Było pełne zaskoczenie. Wzruszenie na twarzy beneficjenta. Kim jest beneficjent? To Ryszard Leoszewski. Być może dotarła do Państwa informacja o tym, że sklep z ptasimi piórami obchodzi w tym roku 40-lecie działalności artystycznej. No i z tej okazji przyjaciele Ryszarda Leoszewskiego wpadli na pomysł, żeby posadzić go na złoto-purpurowym fotelu i zorganizować mu benefis. Na scenie oprócz szpaleru gitarzystów stał już chór, który za chwileczkę miał się odezwać. Poważną Marek Maj. Jak to się stało, że udało się tę imprezę do końca utrzymać w tajemnicy przed jubilatem? Wszyscy kochają Rysia widocznie i chcieli zachować tajemnicę do końca i jakoś to się udało, chociaż miałem wiele razy obawy o to, czy w przypływie szczerości ktoś nie wyjawi naszej niespodzianki. Przeżycie jest po prostu nie do opisania, dlatego że to było jedyne w życiu. Ja emocje miałem niesamowite przy premierze ulicy Mandelsztama z orkiestrą, ale to były emocje wynikające z pierwszego kontaktu z tak wielką ekipą muzyczną, z orkiestrą, z instrumentami. To były emocje płynące od bezpośrednio od muzyki, od instrumentów, związane też z postacią Mandelsztama i tak dalej. Dzisiaj jak wszedłem, ja już po malutku się domyślałem, że to nie są urodziny Kaśki, mojej koleżanki z roku, że coś nie, tu pewne sygnały, ale nawet jakbym wiedział, to i tak się nie spodziewałem, nigdy bym sobie nie wyobraził czegoś takiego, co mnie spotkało. I koledzy, przyjaciele sprzed lat i niektórzy przyjechali z daleka właśnie tylko jak sobie wyobraziłem tę całą machinę, którą ktoś uruchomił, podejrzewam kto, plus te wszystkie gadżety, plus ta tajemnica, która nie wiem ile trwała, że nie wydostała się do mnie. To było niesamowite. No i jest do tej pory. Prawdę mówiąc, nie wiem, kiedy ja tak ochłonę i zacznę myśleć racjonalnie, bo na razie to jest dla mnie, no w kilku momentach nie dałem rady i płakałem po prostu. Bałem się tylko, żeby to nie było, nie poszło w jakąś histerię, ale niektóre i występy, i obrazy na ekranie, no a przede wszystkim to wejście, gdzie nie wiedziałem, gdzie się podziać. Na szczęście była moja Nela, którą mogłem się wtulić na ten moment i no, niesamowite przeżycie. No, życzyłbym chyba każdemu, żeby coś takiego przeżył po ponad 40 latach pracy artystycznej, ale myślę, że nawet jakby to nie było związane z pracą artystyczną, tylko po prostu z taką przyjaźnią, która płynęła i z takim uczuciem serdecznym od wszystkich, którzy tu byli, to jest dla mnie największy chyba zaszczyt i przeżycie, że byli wszyscy, którzy tutaj mi bardzo dobrze życzą. Prosto z mostu mówić będę, dosyć bójt. Wszystko brędnie, szery brędy, skarbie mój, gdzie Heleną blaski snuje, piękna wzór. We mnie hańba się wpatruje z czarnych dziur. Grecy morzem rwali z panną, fali błysk. Mnie natomiast słoną pianą prosto w pysk. Teraz wargi mi pomazę puste szkło. Figę z makiem mi pokażę nęczy tam. Szleczy dobrze za chimery, tak czy siak. Żłob koktajle, słodka mery, w nich jest smak. Prosto z mostu mówić będę, dosyć bój. Wszystko brednie, szery brędy, skarbie mój. Jasko żółty piask jest jedniej brama tej. Wziąć brytni szery brędy, panie moje. Oj tak li duli bieli, wsio ramo. Angiel mieli bieli kapieli, duj wino. Oj tak li duli Angioli e i miei cantieri, noi. No szkoda, że państwo tego nie widzieli, chciałoby się powiedzieć, choć trwają prace nad materiałem wideo i być może taka relacja będzie dostępna. Nie wiem jeszcze, czy również to będzie relacja tajna, tak jak Benefis, czy będzie jakoś udostępniona w sieci, zobaczymy. No to Konrad Pawlicki śpiewał Beneficjent, Ryszard Leuszewski siedział na fotelu i nie zaśpiewał ani jednej piosenki. Goście śpiewali. No ale może nie będę uprzedzał faktów. Wrócimy jeszcze do tych nagrań. Całe wydarzenie trwało ponad 2 godziny, a nagrania dostałem wczoraj wieczorem dopiero. Więc no, praca przed nami. No a teraz zapraszam państwa na kolejny odcinek serialu. Nazywam się Cezik i wszystkich serdecznie zapraszam do przesłuchania mojej debiutanckiej płyty pod tytułem Ambiwalnięty. No rozumiem, że pisze pan te teksty jako uważny obserwator rzeczywistości, w której zarówno pan, jak i bohaterowie pańskich piosenek przebywają. No i to jest rzeczywistość tych pierwszych lat XXI wieku, czyli gdzieś tam w tle cały czas jest ekran komputera albo smartfona. Tak, tak. No internet jest, przewija się tu dość często, słowo internet i w ogóle sposób zachowania się ludzi w internecie. I no, ciężko było tego uniknąć, bo ja jestem jednak pokoleniem internetowym w dużej mierze. Jestem rocznik 85, co prawda jak byłem, nie dorastałem w czasach internetu, natomiast gdy byłem już tam powiedzmy na przełomie podstawówki i liceum, no to ten internet zaczął gdzieś tam w moim życiu się pojawiać, a teraz to praktycznie jestem scalony z nim, więc wydawało mi się to bardzo naturalne, że będę śpiewał o rzeczach, które mnie dotykają właśnie współcześnie. No ale ta rzeczywistość, jak zawsze pewnie, stwarza pewne wymagania, oczekiwania w stosunku do człowieka, w stosunku do mężczyzny, co rodzi czasem frustrację, czasem pojawiają się jakieś kompleksy. No tak, no taki jest świat, że ciężko jakby sprostać wielu oczekiwaniom. Mi na pewno. Prawdziwy facet silny jest jak tur, zalicza dużo lasek i nie wie co to ból. Nigdy nie płacze i stawia pewny krok, by nie śmiał nikt zwyzywać go od ciot. Ja jestem człowiekiem pełnym wątpliwości co do swojej osoby. No i ciężko mi się nieraz odnaleźć w rzeczywistości. I to też chciałem przekazać jakoś w tych tekstach, że nieraz to wszystko jest dość takie przytłaczające i ciężko się w tym odnaleźć jakoś. Dumnie chodnikiem patrzę na lewo, tam w rowie leży człowiek, ma na sobie garnitur, pewnie w śmietniku znalazł, zgrywa wielkiego pana. Lecz ja dobrze wiem, że to zwykły pijaczek, co stracił równowagę. Na bank nie pierwszy raz się schlał, nie daje mu żadnych szans. Bez pudła oceniam innych, odkąd pamiętam jestem ponadprzeciętnie bystry. Każdego przejrzę ekspresowo na wskroś, nikogo nie pominę, wydając swą opinię. Oceniam. No cóż, przeczytałem kiedyś, że takie generalizowanie jest nam potrzebne. Nie wiem, gdzie to przeczytałem, kto to napisał, może to jakiś fake news był. W każdym razie przeczytałem coś takiego, że mamy taką tendencję, żeby ludzi oceniać z góry, że jest to wygodne bardzo i pomaga nam później w jakoś odnajdywaniu się w relacjach międzyludzkich. No i myślę, że jakoś jest w tym trochę prawdy, że łatwiej jest jednak wydać sobie w głowie jakąś ocenę na czyjś temat, niż tam po prostu próbować się zgłębiać w każdą osobę, którą poznajemy i sprawdzać, czy aby na pewno jest tak, jak nam się tutaj wydaje, czy może przypadkiem tym razem się okaże, że jednak jest zupełnie inaczej. No i Tutaj bohater jest raczej zdania, że absolutnie idzie w to, jakby wchodzi, wsiąka w ten cytat w pełni i ocenia wszystkich z wielką przyjemnością. Zresztą twierdząc, że przecież dlaczego miałby tego nie robić, skoro tak świetnie mu to idzie. I nawet gdy się okazuje, że jednak mu to tak świetnie nie idzie, to traktuje to jako jakiś zupełny przypadek i wyjątek, którym się nie należy przejmować i dalej skrzętnie wszystkich zrównywać i porównywać i oceniać. No, czyli z jednej strony łatwowierność, tak jak w przypadku piosenki Wieży, o której mówiliśmy, a z drugiej strony powierzchowność, można powiedzieć. No tak, tak. No, to jest właśnie spójna cecha tych osób, że one mówią o tym wszystkim, bo wydaje mi się, że ciężko jest spotkać człowieka, który w ten sposób by mówił o sobie, że on ocenia wszystkich jak leci i ma do tego świetny talent i rozpoznaje każdego na pierwszy rzut oka i wie o wszystkich wszystko, rzucając okiem tylko i wyłącznie. I nawet gdy się pomyli, to nadal twierdzi, że jest tak. To raczej chyba takie rzeczy zachowujemy dla siebie. W sensie, jak ktoś ocenia wszystkich, no to nie będzie się tym jakby chwalił na prawo i lewo. Ale i tak będzie to robił nadal. No i cóż, taka powierzchowność jest cechą wspólną chyba wszystkich tych piosenek trochę. Spoglądam do ciebie ukradkiem pobieżnie, szanuję swój czas, poznaję w ten sposób dogłębnie twoje wnętrze, bo resztę danych uzupełniam sam. Chłop, co chodzi do studia urody, to pewnie gej i ma AIDS. A każda feministka jest wredna, zła i brzydka. Grubasów moim zdaniem podnieca próżnowanie, a elegancik w dresie gardzi klasyką i jazzem. Czarne penisy sięgają aż do łydki, blondynce mózg się zgubił, rudego nikt nie lubi. Ogół katoli nie znosi odmienności. W moim mniemaniu wyznawcy islamu śnią tylko o detonowaniu. Bez pudła oceniam innych. Odkąd pamiętam, jestem ponadprzeciętnie bystry. Każdego przejrzę ekspresowo na wskroś, nikogo nie pominę, wydając swą opinię. Gazetę. Trafiam na smutne lokalne wiadomości. Pewien profesor fizyki, gdy szedł do pracy zasłabł i w rowie padł na zawał. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków. To pewnie się zdarzyło tylko w drodze wyjątku. Swoich przekonań będę bronił dalej. Tego rozpracuję, bo mam do tego talent. Bez pudła oceniam innych. Odkąd pamiętam, jestem ponadprzeciętnie bystry. Każdego przejrzę ekspresowo na wskroś. Nikogo nie pominę, wydając swą opinię. Cezik, ambiwalnięty. To nie koniec naszego serialu, jeszcze przed nami co najmniej dwa odcinki. A teraz zapraszam Państwa do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Thank you. Dobry wieczór. W ostatniej szufladzie opowiadałem Państwu o powstawaniu prawie godzinnej audycji dokumentalnej Zapomniana radiostacja, która została nadana po północy z niedzieli na poniedziałek w laboratorium reportażu w Trójce. Dotyczyła dziejów transatlantyckiej radiotelegraficznej stacji nadawczej w Babicach, oficjalnie uruchomionej w listopadzie 1923 roku. Choć była jedną z pierwszych, bardzo ważnych inwestycji II Rzeczypospolitej, jej historia pozostawała znana jedynie nielicznym. Może teraz to się choć trochę zmieni. W trakcie pracy nad audycją, jak wspominałem przed tygodniem, temat rozrósł się. W pierwotnej wersji audycji Zapomniana radiostacja, mimo że nie wyczerpywała zagadnienia, miała prawie 80 minut. Niezbędne zatem były bardzo poważne cięcia. Oczywiście żaden autor nie lubi rozstawać się z gotowym materiałem, ale tu chodziło o coś więcej, o świadomość, że nie będę miał już okazji, by wrócić do tego tematu od lat tak mi bliskiego. Na pomysł, by zrobić tę audycję, wpadłem w marcu. Pomyślałem, że potraktuję tę szufladę jako swego rodzaju suplement i wspomnę choć o niektórych sprawach, które nie zmieściły się w mojej dużej opowieści o radiostacji Babice. Należy się Państwu uzupełnienie o informacje, które znalazłem w książce Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-Bernerowo pod redakcją Jerzego Bogdana Raczka. W 1932 rozpoczęto budowę osiedla łączności Babice. Tak na marginesie, w 5 etapach na ponad 52 hektarach podzielonych na 284 parcele powstały domy wolnostojące, niemal wszystkie drewniane, otoczone zielenią, realizując nowatorską wówczas koncepcję urbanistyczną miasto-ogród. Z całej Europy przyjeżdżali architekci, by podziwiać to miejsce. W 1936 na cześć zmarłego 3 lata wcześniej inicjatora budowy osiedla, ministra poczt i telegrafów Ignacego Bernera, nadano mu nazwę Bernerowo. W związku z tym z końcem 1936 Urząd Radiotelegraficzny w Babicach zmienił nazwę na Urząd Radiotelegraficzny w Bernerowie. Obecnie osiedle jest częścią warszawskiej dzielnicy Bemowo, ale do 22 lipca 1952 leżało w granicach administracyjnych gminy Babice. Do dziś w pamięci okolicznych mieszkańców przetrwała skrócona nazwa – radiostacja Babice. Przypomnę, centrala Babice-Bernerowo nadawała radiogramy i sygnał foniczny Polskiego Radia do 8 września 1939 roku, kiedy to teren stacji z zaskoczenia zajęła niemiecka 4. Dywizja Pancerna. Zacięte walki o tereny radiostacji i osiedla Bernerowo trwały do 27 września. Dochodziło tam do wielokrotnych, skutecznych kontrataków wojsk polskich, często do walki wręcz. Teren przechodził z rąk do rąk. Po obu stronach były ogromne straty. Te walki zostały potem nazwane warszawskimi Termopilami. O Oczywiście pamiętam, że balladowa szuflada nie może się otworzyć bez piosenki. Często w moich szufladach zdarza się tak, że pozornie niezwiązane ze sobą wątki zaczynają nagle do siebie dziwnie pasować. Czy może w tym przeszkodzić szczelina czasu wynosząca grubo ponad 90 lat? Niech ocenią Państwo sami. Była w kilku niedawnych szufladach mowa o ostatniej 51. ogólnopolskiej turystycznej giełdzie piosenki studenckiej w Szklarskiej Porębie. W jednym z nocnych giełdowych koncertów i tym razem wystąpiła śpiewająca autorka Małgorzata Lipińska. Nagrałem oczywiście ten jej występ, ale piosenkę o żołnierzu, który chciał walczyć, ja z kolei chcę Państwu przedstawić w wersji studyjnej sprzed 3 lat. Śpiewającą i grającą na gitarze Małgorzatę Lipińską wesprą Grzegorz Bielawski z grupy Bez Idola na gitarze akustycznej i w chórku oraz Tomasz Pasta-Pastuszek na harmonijce ustnej. Gdy rozkaz cię zastał u progu snu, poszedłeś, by walczyć naprzeciw złu i chciałeś zwyciężać, zdobywać łup, pełen nadziei i wiary w cud. A jesień tego roku piękna miała być i świecić miały gwiazdy, jak gdyby nigdy nic. A jesień tego roku piękna miała być i świecić miały gwiazdy, jak gdyby nigdy nic. Po bitwie, gdy opadł kurz, wciąż przerażony tak ściskałeś nóż. Ten obok, co bronił się właśnie przed chwilą, powitał śmierć. A jesień tego roku piękna miała być i świecić miały gwiazdy, jak gdyby nigdy nic. A jesień tego roku piękna miała być i świecić miały gwiazdy, jak gdyby nigdy nic. Gdy w deszczu i śniegu przyszło ci iść, już nie zawołał cię z powrotem nikt. Nikt nie powiedział, przestań się bić, bez sensu walczyłeś noce i dni. A jesień tego roku piękna miała być i świecić miały gwiazdy, jak gdyby nigdy nic. A jesień tego roku piękna miała być i świecić miały gwiazdy, jak gdyby nigdy nic. Dziś stary, zmęczony, sposobisz się pójść w tamtą stronę, schować się w zmierzch. Widzisz tuż obok tamtego cień, drżysz, bo za chwilę spotkasz go gdzieś. być i świecić miały gwiazdy, jak gdyby nigdy nic. A jesień tego roku piękna miała być i świecić miały gwiazdy, jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby nigdy nic. To od Pawła Szeromskiego dla Państwa. No i już niewiele nam się zmieści, ale zmieści nam się piosenka z nowej płyty Szymona Zychowicza. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Nie jest tajemnicą, że dobijamy do kresu dzisiejszego, ostatniego w listopadzie czwartku. Witam Państwa, zapraszam. No, przed nami jeszcze jeden dzień listopadowy i to nie byle jaki, andrzejkowy. Cieszyć się czy martwić się, że już i że już, że też Szekspir w ten to sposób nie sformułował na przykład swojego najgłośniejszego dylematu być albo nie być, oto jest pytanie, więc cieszyć się czy martwić się, oto jest pytanie. Chyba dziś nie rozstrzygniemy tego dylematu. Może nawet nie tylko dziś. Cieszyć się, czy się martwić, tak w ogóle. Zejdźmy na jakiś bardziej praktyczny poziom. Wykorzystajmy chwilę. Jeszcze nam dzisiaj należne do tego dnia niejednej kwestii, nie tylko szekspirowskiej, nie rozstrzygniemy. Utnijmy sobie przed północą jakąś przyjemność, korzystając z możliwości, jaką niesie muzyka i z możliwości, jakby to ująć, z możliwości wzajemnie zorganizowanej wyobraźni. Słyszeliście Państwo? W ramach wzajemnie zaangażowanej wyobraźni. Chciałbym Państwa dzisiaj zaprosić i poprowadzić wyobraźni naturalne pewnym tajemniczym szlakiem ukrytym pod powierzchnią rzeczywistości. Szlakiem nastrojowo-romantycznym, jaśniej jakoś i dziś kontynuując ten listopadowy wieczór wędrówkę kawiarnianą, jak tydzień temu, przywołam tutaj z tych sfer anioła smutku. To postać, figura w poezji romantycznej, zwłaszcza często pojawiająca się u Słowackiego, u Krasińskiego, co trochę jakiś anioł smutku, skądś pojawiający się, przysiada, proponuje rozmaite nastroje, przysyła gołębie smutku, gałązki pocieszenia podaje i tak dalej i tym podobnie. Ja dzisiaj tego anioła smutku wyłowię od stolików kawiarnianych z pierwszej piosenki z lat dawnych, a druga piosenka to całkiem moja prywatna współczesna historia. Zobaczymy, jak te anioły smutku korespondują ze sobą, a nawet przekraczają pewne granice. Cóż, dla anioła to nie problem. Wiadomo, duchy mogą wszelkie granice przekraczać jak chcą i przechodzą z lokalu do lokalu, z piosenki do piosenki. Konkretnie, oto sławna kultowa piosenka, jeden z symboli dwudziestolecia, wiersz, piosenka Juliana Tuwima, co nam zostało z tych lat, z muzyką Władysława Daniłowskiego, który używał skrótu Dan i znany jest najbardziej jako twórca, szef chóru Dana. I właśnie posłuchamy tego nagrania chóru Dana z tym podsumowaniem, rozrachunkiem, które tam Tuwim tak to ujął, że cóż zostaje z tych lat miłości pierwszej, jakiś fragment poezji, jakiś zasuszony kwiat w tym tomiku wierszy, jasne łzy, co nie wysychają i ten anioł smutku, co wzdycha. Wzdycha, nad czym on tam wzdycha? No nad tym, ile to nam zostało z tej młodości i miłości pierwszych, z tych nadziei, złudzeń, zapałów i tak dalej, i tym podobnie. Oto ta, jak opowiadam, legendarna piosenka i mogę tak rzec, też kultowe, historyczne nagranie z tamtych lat. Dni, czule dni, moją wzór przepojony wiosnowe krwi, szumiał zboży na śpiew. Dziś jesienią kalcą, dziś zmiędłe liście z drzew i bolesny sen mi się śni, z nocy i dni minioli. Co nam zostało z tych lat? Miłości pierwszej, zeschnięte liście i kwiat, tomiku wierszy, wspomnienia czule i szep, jasne łzy, co nie schnął, i anioł smutku, co szep, i tylko westchnął. jeden dzień, jeden dźwięk, jedną pieśń melancholii złączył nas los. Płyńmy razem w tym dal, czy szczęście to, czy to śmierć, czy serdeczny żal. To na zawsze nasze już jest, nasze już jest, choć boli. To nam zostało tych lat miłości pierwszej, zeschnięte liście i gwiazd, to mi ku pierwszy wspomnienia czulejsze. Jasne łzy, co nieszlą, i anioł smutku zmrzedł, i tylko wesną. To nam zostało z tych lat miłości pierwszej, zeschnięte liście i kwiat, to mi uwierzy. Wspomnienia czułe i jasne łzy, to nie zło. I anioł smutku to przed, i tylko wesło. I tylko wesło. O, jakże często cytowana była, jest wciąż ta piosenka. To dawne czasy. A jako też rzekłem te nowe wspomnienia, już wspomnienia, moja rzeczywistość z mojego prywatnego podwórka, z młodości pozostawionej mojej, ale i moich ówczesnych koleżanek, kolegów, publiczności też, z tych czasów młodości zostawionych też w legendarnych murach. A myślę o konkretnych murach Krakowie pod Baranami, w piwnicy pod Baranami. No, gdzie też już inny czas. I podpowiadam, wysłuchajcie państwo do samiuteńkiego końca, do ostatniej frazy, a zobaczycie, przekonacie się, jak ten anioł smutku wkrada się z jednej piosenki i przechodzi do drugiej. I cóż on ma do powiedzenia, do zasugerowania? No, zapraszam. Dobrej nocy, może nawet więcej niż dobre, jakoś szczęśliwie, szczególnie nastrojowej, romantycznej, jeszcze listopadowej. Do usłyszenia czekam państwa już w grudniu przy tym samym moim nocnym stoliku na falach radiowej Trójki o 23.45. Leszek Długosz. Ty w innej stronie miasta mieszkasz dziś. Twój sławny sweter przepadł gdzieś. Dziś inny szyk, dziś inny rytm, zupełnie inna skala spraw. No ze mną też, no przecież ze mną nie od dzisiaj też tak jest. Przygodnych spotkań czasem parę chwil. W nieznanym barze kawy łyk. I tylko czasem jakby błysk, a może by tak wstąpić, wejść. Zobaczyć, co z odległych lat zostało tam, zostało z nas. Zobaczyć, co ocalił ten podziemny sejf. A może byśmy, może tak. Pod Baranami też już dzisiaj inny czas. Inną muzykę dziś kto inny gra. Śmiech, gwar jak zwykle, niby ten, a jednak nie ten sam. Odpływa bar w nieznaną noc, lecz nie ma już aniołów czarnych, porwał je daleki świat. Pod Baranami też już dzisiaj inny czas. Turystów tłum zalicza swój wieczorny szlak.